Jumalan rauhaa kaikille. Suurta armoa nousta tänne ja kiitos Jeesus, jännittää. Mä luen tästä vähän, mä sain tämmöisen sanan, mä sain monta päivää sitten tämän, mutta se katosi multa. Mut se, että mä sain sen tänä päivänä, mä löysin sen uudelleen. Ja... Tämä on Johanneksen ensimmäinen kirje ja 4. luku ja jakeesta 7 ja 10. Rakkaani, rakastakaamme toinen toisiamme, sillä Jumala on, sillä rakkaus on Jumalasta. Ja jokainen, joka rakastaa, on Jumalasta syntynyt ja tuntee Jumalan. Joka ei rakasta, se ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, kun että Jumala lähetti ainokaisen poikansa maailmaan, että eläisimme hänen kauttansa. Siinä on rakkaus, ei siinä, että rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Aamen. Sitä, että tämä Jumalan rakkaus tahtoo sanoa mulle ainakin näin ja kaikille meille näin uskovaisille, että me näemme sen asian sillä keino rakkaudella, että me näemme, että me pystytään antamaan anteeksi sen, että tuo ihminen ei tiedä, mitä se tekee, niin kuin Jeesus teki aina, että se oli heti valmis antamaan anteeksi. Ja kun meillä on se Jumalan rakkaus täällä, niin me ollaan valmiita antamaan anteeksi. Ja monta kertaa, kun joku sanoo meille pahasti ja kovasti, niin me ollaan heti sanomassa hau takaisin 2 kertaa. Niin silloin se Jumalan rakkaus on vähän kauempana meistä. Näin mä oon saanut ymmärtää. Mutta se, että kun me pysytään ja pyydetään voimaa ja Jumala meitä siunaa, niin meillä on Jumalan rakkaus ja me pystytään antamaan anteeksi. Jumalan siunasta kaikille. Aamen.